To utwór w hołdzie dla Krzysztofa Komedy po katastrofie, a w tej katastrofie Etiuda Baletowa numer 3. Aranżacja Władysław Adzik-Sendecki i Atom String Quartet, bo to właśnie taka płyta jest. My Polish Heart, moje polskie serce, nagrana przez znakomitego polskiego pianistę od lat już mieszkającego w Niemczech i Atom String Quartet. Wszystko na to wskazuje i mam nadzieję, że tak się stanie, że plany nam się zrealizują i Władysław Adzik-Sendecki będzie moim gościem w najbliższej audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, czyli to będzie już 10 dzień listopada. A wcześniej przed utworami Krzysztofa Komedy Back Where I Belong, czyli tu, gdzie przynależę. To kompozycja Władysława Sendeckiego w aranżacji Michaela Gibsa i Mateusza Smoczyńskiego, który, jak Państwo doskonale wiedzą, był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie, opowiadał o ważnym wieczorze zatuszkowym 4 listopada w katowickiej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam koncert także Mateusza miał swoje wykonanie. No i także wielu wspaniałych artystów. Tak jak w naprawdę wielu miejscach w całym kraju na początku listopada zaduszki jazzowe się odbywały. Jeszcze raz przypomnę, Władysław Adzik-Sendecki, Atom String Quartet, My Polish Heart, czyli moje polskie serce. Koncert w Warszawie 9 listopada o godzinie 19 w Domu Polonii, Krakowskie Przedmieście 64, jeśli Państwo znajdą czas. Proszę sprawdzić. Mam nadzieję, że jeszcze można się na ten koncert dostać, że jeszcze są bilety. A Władysław Adzik-Sendecki w trójce z piątku na sobotę w najbliższym naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Jak wspominałem, to są zawsze gościnne progi Myśliwiecka 357. I jeszcze jedno wspomnienie wizyty artysty, który w trójce był, opowiadał o płycie, którą wciąż przedpremierowo można usłyszeć na naszej antenie. Krzysztof Herdzin. We'll be right back.

Przed wami, drodzy melomani, moja autorska płyta nagrana w trio z legendą perkusji. Jednym z najwybitniejszych perkusistów w historii, moim ukochanym i podziwianym od ponad 30 lat Vinnie Colaiutą. Dla mnie to geniusz, kosmita, kameleon, brakujące ogniwo ewolucji. Tak pisze o tej płycie Krzysztof Herdzin, który był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał państwu o albumie, który oficjalnie ukazuje się w najbliższy piątek. Kingdom of Ants, czyli Królestwo Mrówek. Wzmiankowany wcześniej Vinnie Colaiuta na perkusji. O tak, tak jak mówił Krzysztof, gdybyśmy chcieli przejrzeć jego dyskografię, to naprawdę trzeba byłoby się solidnie przygotować do takiej audycji i pewnie trwałaby wiele godzin. Vinnie Colaiuta na perkusji, Robert Kubiszyn na instrumentach strunowych, bo nie tylko na gitarze basowej, ale także na gitarach sześciostrunowych. Robert Kubiszyn gra na tej płycie. Vinnie Colaiuta na perkusji, Krzysztof Herdzin także przy instrumentach klawiszowych przeróżnych, bo jest i piano Wurlitzera, jest i Rhodes, jest i Hammond, ale także przy mikrofonie, Krzysztof, na saksofonie sopranowym, klarnecie basowym, tamburynie, naprawdę. Mnóstwo instrumentów obsługuje Krzysztof Herdzin. Ci z Państwa, którzy widzieli go w akcji na koncertach, choćby w zespole Anny Marii Jopek, wiedzą doskonale, o czym mowa. Płyta nagrana w dwa dni, 23-24 marca 2017 roku. Pamiętam takie spotkanie z Krzysztofem w Bielsku Białej, w Jazz Clubie Metrum. Audycja mało obiektywnie, prosto z bielskiej zadymki jazzowej. I Krzysztof mówi, za dwa tygodnie jadę do Los Angeles nagrywać z Vinnie Colaiutą. No i jest płyta. Jest, a właściwie będzie. Będzie 9 listopada. Krzysztof Herdzin, Vinnie Colaiuta, Robert Kubiszyn, Kingdom of Ants, czyli Królestwo Mrówek. W tej rozmowie z piątku na sobotę Krzysztof także rozszyfrował tytuł płyty, bo to też ciekawa jest, intrygująca opowieść. Królestwo Mrówek. Czy słuchali Państwo Trójki w niedzielę po 19, 4 listopada? Nasze trójkowe zaduszki z festiwalem Jazz z Wami wtedy miały miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety nie wszystko zmieściło się na antenie. Ale od czego są takie spotkania jak to nasze dzisiejsze? Thank you. Thank you. Jazzowe zaduszki w Trójce 4 listopada o godzinie 19. Taki koncert się odbył na naszej trójkowej scenie. To Festiwal Jazz z Wami wrócił do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętają Państwo być może grudzień 2016. Tam odbyła się oficjalna inauguracja festiwalu pod patronatem Trójki, grudzień 2016 roku. Teraz 4 listopada nasze zaduszki. Kasia Pietrzko i Kuba Płużek grali na fortepianie, Arek Skolik na perkusji, Piotr Południak na kontrabasie, na saksofonie altowym Bartek Prucnal, na tenorowym Bartek Noszka, na trąbce Zbyszek Szwajdych, na gitarze Kuba Mizeracki. Jeszcze zaśpiewa nam dzisiaj Grzegorz Dowbiało, który otwierał to spotkanie, ale to za chwilę. Bo teraz jeszcze raz Laboratorium z płyty, tej najnowszej płyty Now, z takim oto komunikatem, że dziś o 19 w środę 7 listopada w ramach 63. krakowskich zaduszek jazzowych w kopalni soli w Wieliczce zjazd do kopalni od godziny 17.30 odbędzie się wyjątkowy koncert, a właściwie dwa koncerty. Najpierw zespół Toma i Bary, znanego Państwu ze Snarki Papi, gitarzysty, a potem wyjątkowy wieczór poświęcony pamięci Grzegorza Grzyba. Wystąpią Zbigniew Namysłowski, Sławomir Jaskółkę, Jacek Namysłowski, Andrzej Święc, zespół Laboratorium z Pawłem Dobrowolskim, Artur Malik, Sławomir Berny, Cezary Chmiel, Tomasz Kudyk oraz Jan Nowicki. Tak, Jan Nowicki również pojawi się na scenie. Marek Stryszowski, Janusz Grzywacz, Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli i Paweł Dobrowolski także zagrają ku pamięci perkusisty zespołu Laboratorium Grzegorza Grzyba. 7 listopada od 19 krakowskie zaduszki jazzowe w Wieliczce.